gdzie moja pierwsza japońska gitara? Kto dziś ją ma? Kto dziś ją ma? Gdzie moja pierwsza japońska gitara? Dla kogo dziś gra? Dla kogo dziś gra? Gdzie moja pierwsza japońska gitara? Kto dziś ją ma? Kto dziś ją ma? Gdzie moja pierwsza japońska gitara? Dla kogo dziś gra? Dla kogo dziś gra? Wtedy Paradis Trójce. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Mikołaj Wierusz i Przemek Nowak. Słuchaliśmy Przemek z płyty Europa i Azja. Wieczór wyborczy w Trójce. Minęła 21. Beata Michniewicz. Dobry wieczór. Program Trzeci. No i jest godzina 21. Anna Zaleśna-Sewera. Benjamin Filip. Zapraszamy na serwis. Dogrywka w drugiej turze wyborów samorządowych zakończona, lokale wyborcze zamknięte. Za chwilę pierwsze sondażowe wyniki. Dowiemy się, kto będzie rządził największymi miastami w Polsce. Połączymy się też z naszymi reporterami, którzy są w sztabach wyborczych kandydatów na prezydenta Warszawy. Za nami druga tura wyborów samorządowych. Głosowaliśmy w 890 gminach, w których 16 listopada nie wyłoniono wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. To miejsca, w których żaden z kandydatów w pierwszym głosowaniu nie uzyskał ponad połowy głosów. Do drugiej tury przeszło dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem. W drugiej turze wyborów wygra ten kandydat, który dostanie większą liczbę ważnie oddanych głosów. I mamy już sondażowe wyniki. Przygotowało je Ipsos dla TVP1, TVN24 i Polsat News. Są oparte na badaniu Exit Poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego. Na początek wyniki najważniejszego starcia w kraju. Drugą turę wyborów w stolicy wygrała Hanna Gronkiewicz-Waltz z Platformy Obywatelskiej. Uzyskała 56,8 głosów. Kolejny, oczywiście Jacek Sasin na drugim miejscu, 43,2. Hanna Gronkiewicz-Waltz zostaje zatem w warszawskim ratuszu. Łączymy się ze sztabem PO, gdzie jest Agnieszka Rucińska. Powiedz, jak politycy Platformy zareagowali na zwycięstwo swojej wiceszefowej? Zwycięski sztab i trzecia kadencja dla Hanny Gronkiewicz-Waltz, także tuż po ogłoszeniu wyników, zresztą jeszcze nawet słychać, gromkie brawa i duża, duża euforia. Dziś sztab PO w Warszawie wypełniony po brzegi. Są czołowi politycy, premier Ewa Kopacz jest tutaj, spodziewane jest za chwilę jej przemówienie. Jest także szef MSZ Grzegorz Schetyna, wicepremier Tomasz Siemoniak i czekamy teraz już na oficjalne wypowiedzi. Tyle ze sztabu Platformy, Agnieszka Rucińska. A teraz sztab Prawa i Sprawiedliwości. Jest tam Witold Banach. Co mówią politycy PiSu? Politycy PiSu przyjęli te wyniki wyborów w Warszawie nieco chłodniej niż politycy Platformy Obywatelskiej, bo... Mamy techniczne kłopoty. Połączymy się jeszcze ze sztabem Prawa i Sprawiedliwości, gdzie jest Witold Banach. A po Warszawie czas na sondażowe wyniki z pięciu innych dużych miast. Na początek Kraków Jacek Majchrowski. On uzyskał 56% głosów. Marek Lasota z PiSu 44%. W Poznaniu mamy niespodziankę. Jacek Jaśkowiak, Platforma Obywatelska 57,6% głosów, a Ryszard Grobelny 42,4% głosów. We Wrocławiu Rafał Dudkiewicz, niezależny prezydent PO 52,7%. Mirosława Stachowiak-Różecka z PiSu 47,3%. Gdańsk, Paweł Adamowicz górą 59,4% głosów. Andrzej Jaworski z PiSu 46%. I to tyle na razie wyników. Jeszcze mamy Katowice. Katowice jeszcze. Marcin Krupa, wiceprezydent popierany przez prezydenta Uszoka 69,7%. Andrzej Sośnierz z PiSu 30,3%. Wracamy do Warszawy. Tam jest Witold Banach z Prawa i Sprawiedliwości. A nie, przepraszam, nie mamy tego łączenia. Wójtów, burmistrzów i prezydentów wybierali mieszkańcy 35 pomorskich miejscowości. Głosowali m.in. mieszkańcy Kościerzyny. Mówili, czego oczekują po nowych władzach. Jestem młodą osobą, chciałabym, żeby tutaj było więcej miejsc pracy, żeby było więcej perspektyw dla młodych ludzi. Chciałabym zostać w Kościerzynie, a nie musieć wyjeżdżać po studiach. To jest ważna osobistość, burmistrz miasta. Od niego bardzo dużo zależy. To ważne wybory? Bardzo ważne. Może będzie coś nowego, lepszego. Jeżeli ktoś nie dokonał wyboru, to nie ma również i według mnie prawa głosu i krytyki. Do urn poszli również mieszkańcy Sandomierza w Świętokrzyskiem. Decydujemy też my, prawda, mieszkańcy o naszym mieście, więc tak mi się wydaje, że to nasz obowiązek. To jest najbliższa władza, no i zawsze głosujemy. Białostoczanie, którzy też dziś głosowali, również zapewniali, że trzeba i warto to robić. Trzeba. Obowiązek. To jest bardzo ważne, przecież to decyduje o dalszej naszej przyszłości. Wybór prezydenta to powinno być takie wydarzenie, że decydujemy o naszym mieście. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że do godziny 17.30 frekwencja wyniosła nieco ponad 32%. To mniej niż w pierwszej turze. Wtedy o tej samej godzinie było to ponad 39%. Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie świętokrzyskim ponad 38, najniższą w województwie opolskim niecałe 29. To województwa, jeśli chodzi o poszczególne miasta, to najwyższa frekwencja do 17.30 była w Olsztynie prawie 35%, w Warszawie 34%, najniższa w Szczecinie niewiele ponad 20%. Od rozpoczęcia ciszy wyborczej do godziny 14 policja w całym kraju odnotowała 140 incydentów, informuje sędzia Bogusław Dauter z Państwowej Komisji Wyborczej. W większości dotyczą typowych sytuacji, a mianowicie agitacji w okresie ciszy wyborczej, zrywania banerów. W jednym przypadku w agitacji wyborczej brał udział członek komisji, co w konsekwencji doprowadziło do odwołania go z komisji, ponieważ nie do końca zrozumiał swoją rolę w tej komisji. 6 incydentów złamania ciszy wyborczej dotyczyło samych komisji wyborczych. Na przykład w jednym z tych incydentów chodziło o sytuację, w której karty do głosowania nieostemplowane pieczęcią znajdowały się w innym pomieszczeniu niż siedziała komisja. W związku z tym na skutek interwencji komisarzy wyborczych właściwych wszystkie głosy te ostemplowane pieczęcią komisji, jak i te nieostemplowane znajdowały się w miejscu, w którym urzęduje komisja. To niczemu nie szkodzi, ponieważ na ważność głosu wpływa karta do głosowania ostemplowana pieczęcią właściwej komisji wydana wyborcy. To niektóre z naruszeń wyborczej ciszy w drugiej turze wyborów samorządowych. A na koniec jeszcze raz przypomnijmy sondażowe wyniki głosowania. W 6 najważniejszych miastach w Warszawie wygrywa Hanna Gronkiewicz-Waltz 56,8%. Jacek Sasin z PiSu dostał 43,2% głosów. Kraków, Jacek Majchrowski 56% głosów. Marek Lasota 44% głosów. W Poznaniu wygrywa Jacek Jaśkowiak z PO 57,6%. Ryszard Grobelny, niezależny kandydat 42,4%. Gdańsk, Paweł Adamowicz 59,4% głosów, Andrzej Jaworski 40,6% głosów. We Wrocławiu Rafał Dudkiewicz 52,7%, Mirosława Stachowiak-Różecka 47,3%. I jeszcze Katowice, tutaj górą Marcin Krupa, on dostał 69,7% głosów, a Andrzej Sośnierz 30,3%. Procent głosów. Przypomnijmy, to wyniki sondażowe. To tyle w tym serwisie Trójki. Kolejne informacje o 21.30. Wieczór wyborczy w Trójce. Raz jeszcze witam Państwa, Beata Michniewicz, witam gości. Profesorowie Mikołaj Cześnik, SWPS. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór Państwu. Sławomir Sowiński, UKSW. Dobry wieczór Państwu. I Paweł Śpiewak, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. Powiem szczerze, że jestem najbardziej ciekawa, jaka będzie ostateczna frekwencja po tym, co się stało po pierwszej turze, jak to wpłynęło właśnie na udział Polaków w tym drugim stopniu głosowania. A jak panowie oceniają wyniki? I ciekawa jestem, czy według panów na te wyniki wpłynęła właśnie atmosfera po pierwszym głosowaniu. Paweł Śpiewak. Czy wpłynęła, to ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast ale mogę... na pana nosa powinna wpłynąć? Nie powinna, dlatego że te wybory były tylko w pewnych obszarach, w pewnych miastach, prawda? To nie jest ogólnopolskie wybory. Natomiast no, bardzo jest ciekawe w niektórych tych wypadkach, znaczy wynik poznański jest ciekawy, a wynik warszawski też jest ciekawy o tyle, o ile można powiedzieć, że Gronkiewicz-Waltz zyskała 7% głosów w stosunku do pierwszej tury, natomiast jej konkurent właściwie podwoił ilość głosów, więc to jest też ciekawe w pewnym sensie, czyli to świadczyć może na przyszłość, że Sasin w PiS-ie może odgrywać pewną istotną rolę jako taka osoba, która potrafi zbierać głosy, prawda? Natomiast komentowanie poszczególnych wyników, jak to jest w poszczególnych miastach, moim zdaniem to nie zależy od przynależności partyjnej tak bardzo. Tylko od sytuacji miejskiej. Od sytuacji miasta, więc to trzeba wszystko jakby oglądać. Na przykład Krupy, który jest, rozumiem, był wiceprezydentem Katowic za czasów prezydentury pana Uszoka. No i on był jakby nominowany przez niego, prawda, na to stanowisko. Więc jego pozycja była z góry, że tak powiem, w wyścigu lepsza, prawda? Ale te, znaczy dzisiejsze wyniki, na tyle, na ile wiemy, nie specjalnie zaskakują, muszę powiedzieć. Sławomir Sobieński. Ja bym bardzo tak chciał, żeby rzeczywiście te wybory samorządowe rządziły się logiką takiej samorządności, tylko że były niezależne od sytuacji partyjnej, tak to nazwijmy, ale wiesz, wydaje mi się, że tutaj jest jednak pewien wspólny mianownik, bo te wybory właściwie odbyły się, te przynajmniej te 6 miejsc, które śledzimy, to jest taki matecznik Platformy, może poza wyjątkiem Krakowa, ale i Wrocław, i Poznań, i Gdańsk, to są takie miejsca, gdzie właśnie Platforma zawsze miała świetne wyniki i mamy tu właśnie taki dość wspólny, poza wyjątkiem Poznania, ale we Wrocławiu, w Warszawie, w Gdańsku mamy wspólny mianownik, że to mniej więcej kandydat Platformy ma około 60%, natomiast kandydat PiS-u ma około 40% głosów. I jakkolwiek należy oczywiście gratulować zwycięstwa zarówno prezydentowi Wrocławia, prezydentowi Warszawy, prezydentowi Gdańska, to jednak te 40-procentowe wyniki kandydatów PiS-u w matecznikach Platformy, to wydaje mi się, to jest po pierwsze bardzo taka no, wyraźna, takie wyraźne żółte światło dla Platformy, ale to też jest chyba wynik właśnie tego zamieszania wyborczego i też no, tego, że ludziom po prostu to się nie podobało. I Mikołaj Cześnik, proszę króciutko, bo zaraz się połączymy ze sztabem zwycięskiej Hanny Gronkiewicz-Waltz. Bardzo wiele się działo przez te ostatnie 2 tygodnie, a także wcześniej w kampanii wyborczej, ale nic się tak naprawdę nie zmienia. Te wieszczone wielkie zmiany w wielkich miastach, no one nie zachodzą poza tymi, właściwie Poznań to jest jedyne miejsce, gdzie się coś zmienia i tam jest ciekawe jest to, że Grobelny stracił poparcie Platformy i przestał być prezydentem. To też z punktu widzenia sceny ogólnopolskiej jest dosyć charakterystyczne. No i mamy Katowice, gdzie się zmienia prezydent, ale pozostaje właściwie ten sam, jeśli tak można powiedzieć, układ. Dla mnie kluczowa tutaj jest frekwencja i pytanie, nawiążę trochę do tego, o czym pan Sowiński przed chwilą mówił. Pytanie jest o to, czy ten porządny wynik kandydatów PiS-u związany jest z tym, że była niska frekwencja i zagłosował wyłącznie ten żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości, czy też udało się jednak przyciągnąć w jakiejś części tych niezadowolonych w Warszawie z Hanny Gronkiewicz-Waltz, którzy mogą być z niej niezadowoleni nie tylko ze względu na to, co się dzieje w mieście, ale także ze względu na to, jak na przykład rozwiązywane były te problemy, które polskie państwo miało z liczeniem głosów, prawda? To jest dla mnie fascynujące. Póki co nie wiemy, jaka ta frekwencja była. Myślę, że exit, to jest... Exit pole pokazują frekwencję w poszczególnych dużych miastach, tam gdzie było robione badanie. Natomiast według Państwowej Komisji Wyborczej frekwencja na 17.30 wynosiła 32,33, czyli nie była jak na drugą turę niska. I nie niska. Zapowiadała wysoką frekwencję. No i to wskazywałoby na to, że jednak w części tym kandydatom PiS-u udało się przyciągnąć elektorat niezadowolony. Być może część wyborców Platformy, czy potencjalnych chociaż wyborców Platformy potraktowała te wybory jako taką właśnie okazję do dania żółtej kartki, do pokazania tej żółtej kartki Platformie Obywatelskiej, no ponieważ ostatnio piętrzyły się przed nią trudności i nie ze wszystkimi potrafiła sobie, powiedziałbym, że nawet z większością nie potrafiła sobie dać dobrze rady. Które pojedynki były dla panów najciekawsze? Najbardziej oczekiwali panowie na ich wyniki? No oczywiście oczekiwałem na Warszawę, bo jestem mieszkańcem Warszawy. I jedna rzecz jest charakterystyczna, że Sasin nie był kandydatem aparatu partyjnego PiSu. Jako, że to nie jest był... bardzo nietypowy dla PiSu, tak, trzeba powiedzieć, prawda? To nie jest nietypowe. Podejrzewam, że tak samo było z Sośnierzem. Ale jak to nie jest nietypowe? Znaczy, nie, znaczy w tym znaczy... sensie, że... Inna jest sprawa tak kandydatów. Jeśli pan pozwoli, przerwiemy, bo mamy połączenie. Zaraz wrócimy do tej rozmowy z Agnieszką Rucińską, która jest w sztabie Hanny Gronkiewicz-Waltz, gdzie wystąpiła zarówno pani prezydent stolicy, wybrana na kolejną trzecią kadencję, jak i premier Ewa Kopacz. Co powiedziały, Agnieszko? No, głównie były to podziękowania. Hanna Gronkiewicz-Waltz dziękowała oczywiście za głosy, ale także za wsparcie kolegom, premierowi Kopacz i całemu sztabowi. Obiecała, że będzie pracować na rzecz tego, by Warszawa była stolicą Europy, miastem nowoczesnym i otwartym. Premier Ewa Kopacz wymieniała nie tylko zwycięską stolicę, podkreślała zwycięstwo w stolicy, ale także mówiła o innych miastach, Gdańsk, Wrocław, Poznań. Podziękowała wszystkim, którzy wzięli udział w kampanii, którzy prowadzili tę kampanię, ale przede wszystkim skierowała duże podziękowania do wyborców i tych, którzy poszli do urny, bo jak mówiła, zwyciężyła dzięki nim demokracja. Na koniec premier skierowała, jak powiedziała, może nie do końca miłe słowa do wszystkich zwycięzców. Od jutra po prostu zaczyna się ciężka praca. Atmosfera, a atmosfera jest atmosferą bardziej ulgi, czy atmosferą zwycięstwa, prawdziwego zwycięstwa i euforii? To tutaj w tym sztabie warszawskim to nie było niespodzianki, że Hanna Gronkiewicz-Waltz ma trzecią kadencję w stolicy. Były gromkie brawa, dużo radości, ale chyba ten warszawski wynik nie powodował tego, że tutaj można było mówić o euforii. Zresztą podobnie było w innych miastach. Jednak Platforma poczuła taką sporą ulgę, że jednak nadal jest wiodącą partią rządzącą także w samorządach. Bardzo dziękuję. Agnieszka Rucińska ze sztabu Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wracamy do rozmowy. Przerwałam Pawłowi Śpiewakowi. Znaczy, bo to, co mnie uderzyło, że Sasin, który zresztą pracował w kancelarii prezydenta Kaczyńskiego, jest w pewnym sensie takim politykiem, który nie jest politykiem tego ścisłego aparatu kręgu, powiedziałbym, Jarosława Kaczyńskiego. I mnie uderzyło wręcz, że kilka dni temu otrzymaliśmy informację, że Sasinowi skończyły się pieniądze już na kampanię wyborczą. Mm-hmm. Ja się zdziwiłem, jak może się skończyć pieniądze na tak ważną kampanię. W tak kluczowym momencie. W tak kluczowym momencie, czyli w gruncie rzeczy, no jawne jest to, ale i zakulisowe informacje też to potwierdzają, że był to kandydat, powiedziałbym, PiSu, ogólnie nazywając, ale nie partii PiSu. To znaczy, to rozróżnienie tutaj jest moim zdaniem ważne, prawda? Czyli, że go traktowali tak troszeczkę, powiedziałbym, no jako takiego zająca, którego wystawili do walki, ale nie był to, powiedziałbym, ich z głębi, z trzewi aparatu partyjnego kandydat. I jeżeli tak, to nie wiem, jak było we Wrocławiu oczywiście, nie wiem, jak było na Śląsku, ale w tym sensie można powiedzieć, PiS do pewnego stopnia sobie odpuścił te wybory do wielkich miast, takie mam wrażenie, na prezydentów wielkich miast, nie stawiając tutaj specjalnych wymagań, ani też niewiele oczekując od swoich kandydatów. Zresztą bardzo była to taka próba, było, prawda? Późno było ogłoszone, że Jacek Sasin jest kandydatem była to, PiSu. Tak, że to była taka próba zmierzenia się z Platformą. Ten wynik jest dla PiSu, powiedziałbym, niezwycięski, ale bardzo zadowalający. Znaczy, obiecujący. Jeżeli kandydat, jeżeli kandydat we Wrocławiu, nieznany w końcu jakoś szerzej, kandydatka zdobywa 47% głosów w mieście, w którym wydawało się, że Dudkiewicz po prostu panuje absolutnie, to znaczy, że to jest bardzo... Ale właśnie dlatego, że panuje absolutnie. Tak samo w Gdańsku, prawda? Nie wygrał w pierwszej turze. Jest to rodzaj, jakby powiedziałbym, no, to co powiedział pan profesor, to jest rodzaj takiego jawnego pękania, że tak powiem, tej twierdzy Platformy. A teraz tej pozostali panowie profesorowie też się rwą do komentarza. Bardzo tak, proszę, Sławomir Bardzo Sowiński. Krótko się do Warszawy. Otóż po pierwsze w tej kandydaturze Jacka Sasina, ja myślę, widać taką szerszą strategię PiSu, mianowicie Jarosław Kaczyński dobrze wie, że jeżeli chce wygrać w wyborach parlamentarnych, no to musi wyjść poza ten twardy elektorat i tak jak na prezydenta wskazał Andrzeja Dudę, Dudę, jak tutaj wskazał właśnie posła Sasina, czyli takich polityków związanych z Lechem Kaczyńskim, który próbował budować takie szersze spektrum polityczne. To jest, wydaje mi się, tego rodzaju próba i tutaj chodzi raczej o przygotowanie już kampanii parlamentarnej. Natomiast wracając jeszcze do samej Warszawy, ja myślę, że Platforma liczyła na to, że Bitwa Warszawska stanie się jakby taką kluczową, takim kluczowym miejscem, kluczowym starciem tej drugiej tury. PiS chyba się tego trochę wystraszył i właściwie w tej kampanii Jacka Sasina nie uczestniczył prawie w ogóle i chyba popełnił błąd, bo widzimy, że ta różnica jest tak mała, że gdyby się PiS zaangażował, to być może no byłaby niespodzianka. Ale tak czy inaczej trzeba oczywiście gratulować pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, która dokonała trudnej sztuki, bo trzecie zwycięstwo w tak dużym mieście to jest naprawdę trudna sztuka i to jest na pewno też jakiś jej osobisty sukces. Ale gratulujemy także Jackowi Sasinowi, a w jego sztabie jest Witold Banach. Witam cię, Witku. Dobry wieczór, witam, dobry wieczór. Co Jacek Sasin powiedział swoim przyjaciołom i wyborcom? Jacek Sasin, kiedy wszedł tutaj na scenę w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, zebrał gromkie brawa, bo wynik Jacka Sasina jest zaskakująco wysoki, nawet jak na te standardy i wiarę, jaką mieli politycy PiSu właśnie w swojego kandydata tutaj na urząd prezydenta Warszawy. Przede wszystkim Jacek Sasin podziękował wszystkim i przypomniał, że na początku, kiedy startowała kampania wyborcza, sondaże dawały mu 15-17% poparcia, ale potem w trakcie kampanii w ramach tego i tej jego ciężkiej pracy ten wynik zaczął rosnąć, a wynik był taki, że na koniec wyborów otrzymał 43% głosów, co spowodowało, że tak jak mówił, dla Hanny Gronkiewicz-Waltz te wybory nie były spacerkiem. Jacek Sasin podziękował również wszystkim tym kandydatom, którzy w pierwszej turze odpadli i przełożyli na niego niejako swoje poparcie. Podziękował Piotrowi Guziałowi, Przemysławowi Wiplerowi i mówił, że Warszawa pokazała, że jest tutaj grupa ludzi, grupa i to jest wręcz blok ludzi, którzy chcą zmian, i że jest to wręcz taka platforma i wierzy Jacek Sasin, że jeżeli ta platforma utrzyma tę jedność, to w następnych wyborach wynik będzie inny. Jacek Sasin podkreślał też, że prawdopodobnie gdyby frekwencja była wyższa, to on w tej drugiej turze by wygrał. No i oczywiście dziękuję też swojemu sztabowi wyborczemu, wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że tak dobry wynik, choć porażka, to tak dobry wynik udało mu się tutaj w Warszawie osiągnąć w tym roku. My bardzo dziękujemy Witoldowi Banachowi, który był w sztabie Jacka Sasina i wracamy do rozmowy. Mikołaj Cześnik. Panie profesorze, czy to takie apelowanie o głosowanie na kolejnego kandydata do swoich wyborców przez tych kandydatów, którzy odpadli, to ma jakiekolwiek znaczenie? To może mieć znaczenie. Znaczy w Warszawie, ja się znowu jako mieszkaniec Warszawy będę głównie do tego przykładu odwoływał. Myślę, że to poparcie Guziała miało spore znaczenie. Sasin ugruntował to przekonanie przynajmniej u części warszawiaków. Myślę, że nie jest takim kandydatem z rdzenia, tak, z jądra PiSu, że to jest jednak człowiek stojący trochę obok. I zresztą jego kampania była taka, w której starał się raczej, co było bardzo rozsądnym i roztropnym działaniem, starał się troszeczkę odżegnywać od tego, co się pewnie opinii publicznej kojarzy z tym rdzeniem czy jądrem PiSu. Inaczej się nie da wygrać wyborów, także tych nadchodzących w przyszłym roku. W związku z tym ja też patrzę na to, co się działo w tych dużych miastach, o których teraz rozmawiamy, jako na rodzaj takiego rozpoznania bojem przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast ja tu dostrzegam pewną, powiedziałbym, taką tendencję do robienia dwóch kroków w przód, jednego wstecz. Trochę się, może nawet powiedzieć, dziwię strategom Prawa i Sprawiedliwości, bo wszystko wskazuje na to, że ten ich twardy elektorat jest już na tyle ugruntowany, że on nie ma gdzie uciec. W związku z tym tu, gdybym ja miał doradzać Prawu i Sprawiedliwości, to raczej doradzałbym właśnie takie nie brnięcie gdzieś tam w kierunku tej prawej ściany, ale raczej popatrywanie w kierunku centrum. W związku z tym to, myślę, jest materiał dla obu głównych partii bardzo ciekawy i takie dogłębne analizy tego, co się wydarzyło, będą myślę bardzo pożyteczne w planowaniu tego, co już niedługo, bo my przecież lada moment wejdziemy w kolejne kampanie wyborcze. Do wyborów prezydenckich pozostało właściwie 6 miesięcy, a do parlamentarnych 9. Także to jest bardzo cenny materiał nie tylko dla nas do rozmowy, ale także dla partii politycznych jako taki materiał analityczny. A porażka Ryszarda Grabalnego w Poznaniu to jest spodziewana porażka? Tam była sytuacja o tyle ciekawa, że Ryszard Grabalny właśnie też był blisko mentalnie Platformy i kiedyś był politykiem związanym z Platformą. Jacek Jaśkowiak był no, platformiany o tyle, że został przez Platformę w tej chwili poparty i wszystko było jasne. Dla mnie to jest dowód na to, że jednak organizacja partyjna, przynajmniej w niektórych miejscach w Polsce, bardzo się liczy i że nie da się wygrać, będąc, rezygnując z poparcia dużych partii politycznych. To jest przypadek Guziała, moim zdaniem, w Warszawie. Guział także nie miał za sobą dużej organizacji, nie miał po prostu odpowiednich środków do tego, żeby powalczyć w tej dużej polityce, i ten przeskok z Ursynowa do polityki ogólnopolskiej, który on chciał zrobić, no jednak się nie udał. W związku z tym Poznań jest tutaj bardzo pouczające. Okazuje się, że ta partia jako taka, jako organizacja jest istotna. Panowie zakładają słuchawki, a my się łączymy z Rafałem Dudkiewiczem. Gratulujemy, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Ale łatwo nie było. Łatwo nie było tym razem. I chciałam zapytać, dlaczego nie było łatwo? Jak pan myśli? Oczekiwania wrocławian są bardzo poważne. Będę starał się sprostać tym oczekiwaniom. Wrocław jest miastem dobrze się rozwijającym, ale właśnie w związku z tym skala potrzeb rośnie. Równocześnie u prezydenta miasta, który przez 12 lat funkcjonował, jak sądzę, z sukcesami, stosunkowo łatwo znaleźć też te decyzje, które nie zawsze były słuszne, albo takie zachowania, do których można czasem podejść krytycznie. Ja chętnie przyjmuję różnego rodzaju krytykę. Muszę powiedzieć, że w czasie kampanii wyborczej bardzo dużo się nauczyłem. Mam nadzieję, że sondaż dziś opublikowany, ten już dotyczący wyborów, się potwierdzi, jeśli chodzi o ostateczne wyniki. I że A czy będzie się pan starał, przepraszam za to banalne pytanie, być prezydentem wszystkich wrocławian? Tak, to znaczy, czy pan wykorzysta trochę z pomysłów swojej kontrkandydatki, bo był pan w niej w debacie, prawda, przedwyborczej, był pan do niej w kontrze, ale po wyborach sytuacja się zmienia. To pierwsze moje oświadczenie, kiedy dzisiaj się spotkałem na wieczorze wyborczym, było takie, że należy skleić Wrocław i trzeba służyć całemu Wrocławiowi. To nie oznacza, że ja będę korzystał z programu mojej kontrkandydatki, ale że bardzo będę szanował i będę starał się odpowiadać na potrzeby wyborców, którzy popierali najpierw różnych kandydatów, a później moją kontrkandydatkę. Z pełnym szacunkiem dla mojej kontrkandydatki będę oczywiście realizował swój program, ale realizując ten program będę go poszerzał na tyle, aby odpowiedzieć na potrzeby, na zainteresowania możliwie wielu wrocławian. A jaką rolę w pana kampanii odegrał szyld Rafał Dudkiewicz z Platformą? Czy to był jakiś bonus, czy to było obciążenie? My realizujemy projekt polityczny, który polega na tym, że chcielibyśmy, aby stolica regionu dolnośląskiego, czyli Wrocław, aby mogła możliwie dobrze współpracować z regionem. Wygraliśmy pod tym szyldem, budując wspólne listy z Platformą, wybory do sejmiku województwa dolnośląskiego. Wygraliśmy do Rady Miejskiej. Jeśli się potwierdzą wyniki w ciągu nocy, to znaczy, że ten projekt wygrał też, jeśli chodzi o prezydenta Wrocławia. Być może ten szyld spowodował, że mój osobisty wynik nie jest tak wysoki, jak pokazywały wcześniejsze sondaże, ale to jest dobry projekt polityczny. On pozwoli naprawdę dobrze się rozwijać zarówno Dolnemu Śląskowi, jak i Wrocławiowi. Dziękuję bardzo, Rafał Dudkiewicz. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Wrocławia na kolejną kadencję, a my mamy połączenie z Krakowem i tam jest nowo wybrany prezydent, stary prezydent Jacek Majchrowski. Przepraszam za słowo stary. To wie pani, 67 lat. To już. Ale nie na młodzik. Pewno stary stażem. Słynny krakowski konserwatyzm wygrał? Proszę, wie pani, ja sądzę, że mieszkańcy po prostu wybrali nie konserwatyzm, nie różne ideologiczne rzeczy, bo to konserwatyzm też jest w pewnym sensie ideologią, ale po prostu wybrali to, co znają, to, co wiedzą i do czego mają zaufanie. A zbuduje pan metro w Krakowie? W każdym razie rozpocznie pan, bo to jest inwestycja na lata. To jest inwestycja na lata, ale po to, żeby ona mogła ruszyć, to musi być przygotowana i w tej chwili właśnie prowadzimy wszystkie prace związane z przygotowaniem, ze zrobieniem wszystkich dokumentów, bo musimy wiedzieć, gdzie to metro by szło najbardziej ekonomicznie, czy w ogóle byłoby uzasadnione tego typu metro, jakie byłyby warunki geologiczne tam, gdzie powinno iść. Cały szereg problemów, które Czyli to na poważnie jest, to metro to na poważnie, panie prezydencie. Panie, mieszkańcy referendum opowiedzieli się za metrem, w związku z powyższym trzeba to traktować poważnie. Będzie pan kontynuował raczej, czy będzie pan miał nowe pomysły, o których jeszcze nie słyszeliśmy? Na pewno pani, w kampanii coś pan sygnalizował, ale może jeszcze jakieś zaskoczenia będą. Ale to się dopiero okaże, wie pani, w trakcie, bo na razie jest to wszystko, co mówiłem w kampanii, jako że nigdy nie miałem zwyczaju opowiadania w kampanii różnych rzeczy, które są niemożliwe do zrealizowania. Zawsze mówiłem o realnościach. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję Majchrowski, prezydent Krakowa. Panowie, mamy bardzo niewiele czasu, zaraz będą najważniejsze wiadomości, więc bardzo proszę, może słowo komentarza w sprawie panów Dutkiewicza i Majchrowskiego. Znaczy Dutkiewicz musiał mieć trudną bardzo sytuację, sądząc po wypowiedzi byłego ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego, który jest, no można powiedzieć, taką pierwszą twarzą Platformy Obywatelskiej w Dolnośląskim i Wrocławiu, który wystawił mu, powiedziałbym tak, ocenę trójkową. To jest bardzo delikatny, ale niezwykle, powiedziałbym, mocna, negatywna ocena dla urzędującego prezydenta. Potem oczywiście w tej drugiej turze poparł prezydenta Dutkiewicza, ale to było poparcie słabe. Mhm. Czyli ja nie wiem, jaka jest sytuacja w Wrocławiu, wiem tylko tyle, że miasto jest niewiarygodnie zadłużone, że to jest jednak nawet z wewnątrz tej koalicji głos negatywny, prawda? I musimy, i trzeba się z tym poważnie liczyć. Mhm. I bardzo krótko panowie pozostali? Wrocław to był zawsze taki najgłębszy, jak tylko można sobie wyobrazić, matecznik Platformy. Ja myślę, że w tej chwili Platforma płaci we Wrocławiu rachunki i za ten pojedynek, który tam był wewnątrz Platformy, za różne afery, które stamtąd dobiegały do centrum, za to, co widzieliśmy przy wyborach takich do władz Platformy. To wszystko dzisiaj, myślę, wrocławianie gdzieś przynoszą do urn i to jest takie poważne, jak powiedziałem, żółte światło przed wyborami parlamentarnymi. Mikołaj Cześnik? Ja w pełni się zgadzam z panami profesorami. Mogę tylko powiedzieć, że w moim przekonaniu część tych kandydatów, którzy gdyby Platforma radziła sobie lepiej przez ostatnich kilkanaście miesięcy, pewnie wygraliby w pierwszych turach. To była ta cena, którą musieli zapłacić za to, że są z Platformą albo utożsamiani, albo są jej członkami. To w moim przekonaniu zadecydowało na ich wyniku. Jest 21:30. Najważniejsze wiadomości. Niespodzianka w Poznaniu. Tu będzie nowy prezydent miasta. W czterech innych polskich metropoliach bez zmian, a w Katowicach w fotelu prezydenta zasiądzie dotychczasowy wiceprezydent. O tym zdecydowała druga tura wyborów samorządowych, a pokazują to wyniki sondażowe dla TVP1, TVN24 i Polsat News. W Poznaniu z fotelem prezydenta żegna się po wielu latach Ryszard Grubelny. Przegrał z Jackiem Jaśkowiakiem z PO. Poznaniacy oddali 42,4% głosów na Grubelnego i 57,6% głosów na Jaśkowiaka. W Katowicach zwycięstwo Marcina Krupy. Dostał blisko 70% głosów. Jego rywal Andrzej Sośnierz z PiSu nieco ponad 30% głosów. W stolicy na trzecią kadencję zostaje Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zdobyła 56,8% głosów. Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników dziękowała za poparcie i wsparcie i już obiecała warszawiakom zmianę. Dzisiaj w tych miastach zwyciężyli ludzie Platformy Obywatelskiej, ale w Polsce zwyciężyła polska demokracja. I za to dziękujmy tym wszystkim, którzy dzisiaj do wyborów poszli. To oczywiście była premier Ewa Kopacz, która cieszyła się z wyników sondażowych ogłoszonych tuż po drugiej turze, turze głosowania w wyborach samorządowych. Cieszyła się również z wyniku Hanna Gronkiewicz-Waltz, która obiecała warszawiakom zmiany. Będziemy z całym moim zespołem dalej rozwijać Warszawę dynamicznie, tak żeby standard życia mieszkańców się poprawiał, żeby naprawdę Warszawa była miastem przyjaznym, dostępnym, wygodnym, aktywnym i żeby wiele ludzi łączyło z nią swoją karierę, swoje życie i pracę i też rozrywkę i rekreację. Jednym słowem, żeby Warszawa była naprawdę stolicą Europy, już nie środkowej, tylko stolicą Europy. A rywal Gronkiewicz-Waltz, Jacek Sasin, uzyskał 43,2% głosów. Kandydat PiSu na prezydenta stolicy podkreślał, że te wybory dla niego były bardzo trudne. Kiedy zaczynała się ta kampania wyborcza, sondaże dawały mi 15-17% poparcia. Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz miała wygrać te wybory w pierwszej turze i to miał być dla niej spacerek. To miała być czysta formalność, która potwierdzi jej władzę na kolejne 4 lata. Tego spacerku nie było. Jednocześnie okazało się w czasie tej kampanii wyborczej, że w Warszawie jest naprawdę bardzo, bardzo wiele osób, które chcą zmiany, chcą, aby Warszawa była rządzona lepiej. Bez zmian na stanowisku prezydenta Krakowa triumfuje Jacek Majchrowski z wynikiem 56% głosów. Marek Lasota z PiS-u uzyskał 44% głosów. We Wrocławiu dalej będzie rządził Rafał Dudkiewicz. Zdobył 52,7% głosów. Jego rywalka Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS-u 47,3% głosów. I jeszcze Gdańsk, wygrana i fotel prezydenta dla Pawła Adamowicza z PO zdobył prawie 60% głosów, a kandydat PiS-u Andrzej Jaworski nieco ponad 40% głosów. Przypomnę, że wyniki sondażowe, które przygotował Ipsos dla TVP1, TVN24 i Polsat News są oparte na badaniu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego. Wieczór wyborczy w Trójce. Przypomnę, w naszym studiu Mikołaj Cześnik, Sławomir Sowiński, Paweł Śpiewak. Przerwałam panom? Czy dokończyli panowie jakiś wątek? Tak. Poza tym, że strasznie zabawne były te wypowiedzi tych prezydentów świeżo wybranych, szczególnie wypowiedź pani prezydent Gronkiewicz-Waltz. Pomyślałem sobie, że ta klisza gierkowska, że Polska rośnie w siłę, a ludziom, żyje dostatni, że ta klisza po prostu jest tak silna, że ona właściwie powiedziała to samo, tylko ona może troszeczkę innymi słowami. Ale to była taka nowa mowa trawa, że po prostu aż to zadziwiające, że powiedziałbym, że jakiś taki brak zmysłu i słowa, i kultury języka, ale też brak takiego zmysłu konkretności, prawda? To jest w ogóle gadanie. Ale wydaje mi się, że taka mowa trawa to nie jest charakterystyczna jedynie dla Hanny Gronkiewicz. Nie. Tak, ona tutaj... Coraz częściej słyszymy mowę trawę. Ja mam wrażenie, że wraca stare i dokładnie. Wszyscy mówią tak, jak oni mówią tak, jak za PZPR-u, tylko powiedziałbym o innych rzeczach mówią, ale w gruncie rzeczy stylistyka i te takie abstrakcyjne sformułowania, które nic nie znaczą, są identyczne jak przed 89 rokiem. Jeśli ja mogę, jeśli już mówimy o tym, co usłyszeliśmy, to dla mnie jednak trochę niepokojące jest to, o czym mówiła pani premier Kopacz. To znaczy to mówienie, że wygrała demokracja i sugerowanie, że zwycięstwo Platformy Obywatelskiej jest jednocześnie zwycięstwem demokracji, no to jest jednak pewne nadużycie. I ja myślę, że tutaj szczególnie w kontekście... To jest nadużycie, to jest po prostu oszustwo. No, czy może nawet tak. Więc i mówienie tego po szczególnie pierwszej turze wyborów. Nie wiemy, jak będzie wyglądało liczenie głosów po drugiej turze wyborów. Po to, żeby wybory były świętem demokracji, no jednak trzeba, szczególnie jeśli jest się odpowiedzialnym za odpowiednie służby, dochować pewnej należytej staranności, tak bym powiedział. I ten przeskok z narracji, która była bardzo krytyczna wobec tego, co się działo na poziomie służb państwowych, do takiego samozadowolenia związanego z tym wynikiem pokazanym w exit poll, mnie się wydaje jednak troszkę nie na miejscu. Raczej wolałbym, żebyśmy mówili o zwycięstwie tych, którzy się okazali lepsi i tak dalej. Ja bardzo proszę, żeby pan profesor tak? Sowiński chwilę poczekał, dobrze. Bo my będziemy mieć znowu gości żywych. Tym razem mogą się panowie włączyć, jeśli będzie taka wola, będą politycy. Była troszkę niespodziewana, że tak długa muzyczna interluda, ale powracamy do rozmów. Julia Pitera, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór. Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Jakie są państwa pierwsze komentarze, okrzyki radości, rozczarowania? Julia Pitera. Gratuluję wyniku panu Jackowi Sasinowi. Rzeczywiście ten wynik osiągnął bardzo dobry. Cieszę się oczywiście, że wygrała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ale muszę powiedzieć, że stawka była całkiem nieźle wyrównana. Mariusz Błaszczak. Rzeczywiście bardzo dobry wynik Jacka Sasina. Przecież pani Gronkiewicz-Waltz miała wygrać w pierwszej turze, a tu druga tura. I 43% poparcia dla Jacka Sasina. Bardzo dobry wynik naszej kandydatki we Wrocławiu, pani Stachowiak-Różeckiej. Jeżeli jeszcze będzie jakaś zmiana, bo trudno powiedzieć, czy tym razem te wyniki sondażowe się utrzymają, czy też nie. Jeżeli się nie utrzymają, to we Wrocławiu jest też szansa na zmianę. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość włączyło, że tak powiem, do gry Jacka Sasina tak późno? Nie, to tak. Nie było tak. Zbyt późno. Nie. No, pani Gronkiewicz-Waltz jest prezydentem Warszawy już przez 8 lat. Jacek Sasin był naszym kandydatem, jest posłem, ma doświadczenie, był wiceburmistrzem Śródmieścia. Ani za wcześnie, ani za późno w sam raz. A jak to się stało, że kilka dni przed wyborami sztab Sasina ogłosił, że już nie ma pieniędzy na kampanię? Rozumiem, że pieniądze na kampanię to nie są z prywatnych rąk, tylko one są prawdopodobnie z funduszy partyjnych. To nieprawda. Ja tylko gazety podały taką informację. Gazety... Rozumiem, że gazety zawsze kłamią. Nie, nie zawsze, ale różne informacje podają. To jest po prostu nieprawda. To jest po prostu nieprawda. Kampania była finansowana oczywiście z funduszy Prawa i Sprawiedliwości. Jacka Sasina było widać w Warszawie. No, przynajmniej jeszcze są billboardy, są plakaty, chociażby na okrąglakach. Jacek się spotykał z ludźmi. Jacek Sasin, były spotkania w każdej z dzielnic, była debata, przecież był aktywny, oczekiwał kolejnych debat ze strony pani Gronkiewicz-Waltz, to pani prezydent odmówiła kolejnych debat, a więc aktywność, Teraz Julia Pitera pogratulowała pani Jackowi Sasinowi, ale właściwie Platforma może się cieszyć z wyników we wszystkich dużych miastach. Z tym, że to nie są jakieś takie triumfalistyczne, powiedziałabym, wyniki. Jakie z tego wnioski państwo wyciągną? Zwróciłabym uwagę na jedną rzecz, że Platforma obroniła prezydenta w tych wyborach na kolejną kadencję, w miastach, które się bardzo dobrze rozwijały. Wśród tych miast było jedno, które się rozwijało nie najlepiej, to był Poznań. Rzeczywiście ilość uwag prezydentów Poznania, ja mam akurat dość od lat sporo relacji z Poznaniem i rzeczywiście jest to miasto, które się słabo zmienia i bardzo powoli rozwija w stosunku do innych dużych miast i tam proszę zwrócić uwagę, dotychczasowy prezydent przegrał. Więc jednak moim zdaniem jest tak, że ludzie... Że Rafał Dutkiewicz dał do zrozumienia, nie powiedział tego może tak bardzo wyraźnie, ale panowie chyba słyszeli, że dał do zrozumienia, że jednak ten szyld Rafał Dutkiewicz z Platformą mógł być dla niego obciążeniem. No, jeżeli coś takiego powiedział, to oczywiście na to zawsze można odpowiedzieć tak, że nie sposób to sprawdzić empirycznie, pani redaktor, ponieważ musiałyby się odbyć drugie wybory, które pójdą w innej konfiguracji, wtedy byśmy się przekonali. No tak, ale nie odpowiedziała pani na tę część pytania, która troszeczkę powątpiewała w triumf tych włodarzy miast, ponieważ oni jednak wygrali w drugiej turze i nie wygrali tak zdecydowanie, jak mogliby wygrać w marzeniach i państwa. Może się pani zdziwić, ale uważam, że bardzo dużo te wyniki wyborów pokazują, że jednak mimo wszystko bardzo polska demokracja dojrzewa wbrew wielu komentarzy, o których się mówi. Proszę zwrócić uwagę, ile osób nie weszło z pierwszych miejsc, ile ludzi weszło z dalszych miejsc. Oglądałam badania po wyborach do Parlamentu Europejskiego, z których wynikało, że na przykład elektorat Platformy Obywatelskiej w 60% już co najmniej 2 tygodnie przed wyborami, nie to, że wie na jaką partię będzie głosowało, tylko wie na jakiego człowieka będzie głosowało. To by znaczyło, że te wybory się indywidualizują jednak bardzo. I to jest moim zdaniem w porządku. Tak powinno być. Mariusz Błaszczak, czy te osoby, które osiągnęły no, pewien rodzaj sukcesu, chociaż nie wygrały, to jednak zdobyły dużo głosów, zajęły mocne drugie miejsca. Czy one jakoś w hierarchii partyjnej awansują? Tak, oczywiście to są ludzie, którzy bardzo solidnie pracowali, którzy zdobyli duże poparcie. Oczywiście tak, będziemy wykorzystywać to poparcie, to zaufanie, jakim obdarzyli wyborcy kandydatów naszych. We Wrocławiu rzeczywiście wynik jest bardzo, bardzo dobry. Myślę, że najlepszy z tych wszystkich miast. A chyba tutaj pani poseł nie powiedziała o konflikcie wewnętrznym w Platformie. Dziś Grzegorz Schetyna był w Warszawie, a nie we Wrocławiu. A więc to może było przyczyną tego. Ale przede wszystkim zła ocena rządów pana prezydenta Dutkiewicza. Ta arogancja władzy, ona też bardzo wyraźnie występuje w Warszawie. I myślę, że tak jak to zostało gdzieś już dziś powiedziane, te 4 lata, z tych 4 lat pani Gronkiewicz-Waltz najbardziej zadowoleni będą producenci donic, bo na kolejnych ulicach pewnie pani Gronkiewicz-Waltz będzie stawiała donice. Bardzo jest pan złośliwy, a ja chcę zapytać, jak państwo wyobrażają sobie wzajemne relacje po tym, co się działo po drugiej turze wyborów, bo po pierwszej turze wyborów, bo padły oskarżenia o fałszerstwa ze strony PiS-u pod adresem Platformy. Były też odpowiedzi, może nie tak mocne, ale jednak też mało miłe. Jak państwo sobie wyobrażają przejście nad tym wszystkim do porządku dziennego? Jakąś koegzystencję w polityce? Czy wojna na całego? Pani redaktor, ja generalnie rzecz biorąc nie mam natury awanturnika, tak więc spokojnie poczekam na to, co powiedzą sądy okręgowe, jak rozpatrzą wszystkie protesty, które zostaną złożone. Bardzo będę ciekawa, jakie były uzasadnienia tych protestów zresztą, bo jeżeli rzeczywiście tak jak w tych paru przypadkach, gdzie w jednym było, że ktoś się domaga na przykład unieważnienia wyborów na terytorium całej Rzeczpospolitej, no to oczywiście to w ogóle są protesty, których sąd nie jest w stanie rozpatrzyć, bo one nie dają podstaw w ogóle do merytorycznego rozpatrzenia. Także zobaczymy, jak one wyglądają w swojej masie, bo na razie znamy tylko liczbę. Tyle. No, natomiast jeśli chodzi o inne ale kwestie... Ale te relacje uzależniają państwo od tego, czy potwierdzą się zastrzeżenia tych, którzy składali protesty wyborcze? Pani redaktor, proszę, oczywiście, że to się jakoś będzie rozwijało. Chciałam przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje z tym wyjść na forum Unii Europejskiej, że w dalszym ciągu próbuje, mimo że wniosek zgłoszony przez pana posła Krasnodębskiego został odrzucony przez Parlament Europejski, ale wiem, że panowie będą próbowali dalej. No jeżeli będą dalej drążyć oczywiście tą sprawę i dalej podtrzymywać te wszystkie zarzuty, no to zobaczymy, jakie koledzy podejmą decyzję, czy rzeczywiście będą chcieli złożyć do sądu jednak w związku z tym, że Platforma została oskarżona o fałszowanie wyborów, czy złożą wniosek, czy nie. No, zobaczymy. Pani jeśli można się włączyć, nie chodzi tak bardzo o partie polityczne. Mnie, jako obserwatora polskiej sceny politycznej, bardziej niepokoi to, że jest kilkanaście, a może nawet 50% obywateli w tym kraju, którzy mają wątpliwości co do tego, że te wybory, pierwsza tura, nie wiemy na razie, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o drugą turę, ma wątpliwości co do tego, czy ta najważniejsza w demokracji parlamentarnej procedura została należycie przeprowadzona. I ja mam wrażenie, że cała klasa polityczna, wszystkie ugrupowania, a także powiedziałbym szerzej, wszyscy powinni tym być naprawdę bardzo zaniepokojeni, ponieważ ja abstrahuję tutaj od tego, że niektórzy mogą to czysto, że tak powiem, instrumentalnie traktować w swoim działaniu politycznym. Natomiast co do tego, że to jest problem, to myślę, znaczy to ja mam pewność, że to jest problem i z tym na pewno coś należy zrobić. Ja to muszę odpowiedzieć. Oczywiście pani odpowie, ale najpierw mamy bardzo krótkie połączenie. Z Robertem Biedroniem jest to o tyle ciekawa sytuacja, właśnie, że to jedyna osoba swojego ruchu, która startowała w wyborach na prezydenta sporego miasta i przeszła do drugiej tury. Nie wiemy, jaki jest wynik. Może pan wie, panie pośle? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, witam serdecznie i pozdrawiam ze Słupska. Jaki jest pana wynik? Czy pan wie? Ma pan jakieś sygnały? Były przeprowadzane jakieś sondaże? Nie, ale mamy pierwsze wyniki z 18 okręgów, a jest 43 okręgi są i ja mam 6 tysięcy głosów, a mój kontrkandydat ma 4 tysiące, czyli około 2 tysięcy przewagi głosów. Jest. Czyli wszystko wskazuje na to, że pana szanse na zdobycie prezydentury Słupska są całkiem realne. Są całkiem realne, to prawda. A jak pan myśli, czemu pan zawdzięcza ten sukces? Czy to było głosowanie przeciwko pana kontrkandydatowi, czy też pan zaskarbił sobie taką popularność i pozycję, mimo że pan nie jest słupszczaninem? Myślę, że przede wszystkim jest to wynik jakiejś frustracji społeczeństwa, że partie polityczne zajmują się przede wszystkim sobą, dyskusją o stołkach, o tym, kto będzie rządził i w jakiej konfiguracji, a mniej dyskusją ze społeczeństwem, z mieszkańcami, rozmową o programach, o wizji, w jakim kierunku to miasto powinno się rozwijać. I ja przynajmniej z tych doświadczeń, które nabrałem podczas tej kampanii, zauważyłem, że to, co różniło mnie fundamentalnie od innych kandydatów, to była właśnie taka apolityczność, apartyjność, mniej dyskusji, kto będzie wiceprezydentem miasta i w jakiej konfiguracji, czy PO się ułoży z PiS-em i tak dalej, a przede wszystkim dyskusja o tym, jak marzyłbym, żeby wyglądało to miasto i jaki jest mój program na to miasto. Więc myślę, że ta zmiana, jeśli chodzi o z tej polityki partyjnej na obywatelską, mój komitet był obywatelski, apartyjny, ja nie jestem członkiem żadnej partii politycznej i myślę, że to ludzie docenili. Dziękuję panu bardzo i no myślę, że nie przedwczesne, jeśli te wyniki się potwierdzą cząstkowe, no to gratulacje, a jeśli nie, to gratuluję też wejścia do drugiej tury. To był Robert Biedroń, poseł twojego ruchu, ale jak zaznacza bezpartyjny, a teraz Julia Pitera odpowiada profesorowi Cześnikowi. Tak. Po pierwsze, do dziś dnia, mimo ekshumacji, nie wiadomo czego, jest duża grupa ludzi, która wierzy, że generał Sikorski został zabity w zamachu. Zapewniam pana, że bardzo duża grupa ludzi twierdzi, że Bush junior został wybrany w następstwie fałszowania głosów. Zapewniam pana i moglibyśmy wymieniać długo, już nie chcę powracać do katastrofy smoleńskiej. Po prostu tak jest, że jakiś procent społeczeństwa wierzy. No, może się pan ze mną nie zgadzać, ale to jest moje zdanie i przy nim pozostanę. Natomiast inną kwestią jest to, że uważam, że politycy nie powinni podejmować żadnych działań, które by podważały zaufanie do instytucji państwa w sposób generalny. I to jest kompletnie inny problem. I uważam, że politycy, którzy będą mówili, że coś zostało sfałszowane, coś zostało zrobione tylko po to, żeby osiągnąć cel polityczny, wyrządzają szkodę państwu, która w jakimś momencie może być szkodą taką, jeżeli oni wygrają wybory, też będą musieli sobie z tym problemem poradzić. I dlatego uważam, że są granice, których przekraczać nie można. Ja proponuję, żeby teraz Mariusz Błaszczak odpowiedział na moje pytanie. Jak żyć? Jak żyć z Platformą po tym wszystkim? Po prostu trzeba robić swoje. Trzeba pokazywać to, że jest alternatywa wobec PO, wobec tych niezdarnych, złych rządów, fatalnych rządów. Jeżeli nie pamiętamy, pani poseł sugeruje przed chwilą, że to ale ludzie... pan mówi, jak żyć mimo Platformy, a ja pytam, jak żyć z Platformą? Nie, no to są reguły. To są reguły parlamentarne, są zgłaszane projekty, oceniają wyborcy, a jeżeli ktoś nie wierzy w to, co wydarzyło się 2 tygodnie temu, to proponuję, żeby sobie obejrzał powtórkę z konferencji prasowych Państwowej Komisji Wyborczej. No, to, że pan przewodniczący, pan sędzia Jaworski 2 tygodnie temu nie mogło panu sędziemu przejść, no to tydzień temu, w sobotę, ta nocna konferencja prasowa, nie mogło przejść panu sędziemu Jaworskiemu przez gardło, że to Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało, bo zaczął od podania podziału na mandaty i nawet tu się pomylił, na czyją korzyść się pomylił PSL-u. No, to jest też materiał dla państwa, tutaj dla naukowców, dla ekspertów. No i jest zastanawiające, żeby PSL uzyskiwał w sondażach poparcie rzędu kilku, 5, 8% przed wyborami, 24 w wyborach i potem po wyborach znowu 5-8% i 1/5 głosów nieważnych w wyborach do sejmiku. No nad tym nie można przejść do porządku. Jeśli państwo pozwolą, to ja państwu podziękuję. Zostajemy z naszymi gośćmi komentatorami, żeby podsumować to, co się zdarzyło w ostatnich 2 tygodniach i to, co się zdarzyło dzisiaj w czasie głosowania. Julia Pitera i Mariusz. Tylko mogę jedno zdanie dodać. Proszę. Komunikowanie się członków komisji wyborczej jest jedną rzeczą, a oskarżenie o fałszowanie inną. Nie, no to trzeba trochę z rzeczywistością mieć kontaktu, nie, żeby zobaczyć, co się działo 16 i później. Miłego wieczoru. Dziękuję. Sławomir Sowiński, jest pan poszkodowany, bo ciągle panu zdaje się przerywałam, także teraz pan... Dzisiejszy wieczór ma na pewno 890 zwycięzców i trzeba im pogratulować, ale tak naprawdę, i to jest specyfika tego wieczoru, czeka nas po drugiej rundzie jeszcze trzecia, może najtrudniejsza runda tego wyborczego zmagania. To jest taka runda jakby walki o powrót tego zaufania wyborców. Walki o to, żebyśmy po pierwsze zrozumieli naturę tego, co się wydarzyło, zwłaszcza skalę tych głosów nieważnych, i po drugie, żebyśmy też właśnie mieli taką pewność, że głosując w przyszłych wyborach dokładnie będziemy, że tak powiem, jako wyborcy wysłuchani. I tutaj rzeczywiście nie przekonuje mnie ta retoryka polityków, którzy mówią, bo zawsze możecie pójść do sądu, prawda? Tutaj wprawdzie system wyborczy zawiódł, więc jako obywatele możecie pójść do sądu. To brzmi mniej więcej tak, jak w roku 97 mówił w czasie powodzi Włodzimierz Cimoszewicz, zawsze się można ubezpieczyć, prawda? I potem pamiętamy, jakie były tego kilka miesięcy później wyniki, jakie były tego efekty dla SLD. Chcę powiedzieć tak, że wydaje mi się, że jest bardzo prosta droga, tylko jakoś partie polityczne nie chcą nią pójść, żeby wyjść z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Po pierwsze, to jest kwestia jednak uznania, że jest coś takiego jak domniemanie legalności procedur, domniemanie legalności tych wyborów. Tak. Po drugie, policzenie głosów. To jest bardzo prosta rzecz, policzenie głosów, które po pierwsze pozwoli sprawdzić, jaka jest natura, struktura tych głosów nieważnych, i po drugie da wszystkim taką pewność, że rzeczywiście te wyniki są wiarygodne. Dziwne, że żadna z partii... że te głosy zostały zabezpieczone. Tak. Natomiast dziwne, że żadna z obu wielkich partii o tym nie mówi. Jedna mówi o tym, że wybory są, że trzeba je powtórzyć. Druga mówi, że właściwie trzeba iść do sądu, a nikt nie mówi o ponownym policzeniu głosów. To mnie dziwi. Pani redaktor, ja chciałbym zareagować. Szkoda, że pani poseł musiała wyjść, ale ja nie mogę tego zostawić bez komentarza. Nie tyle musiała, co jednak, czy byśmy ją wyprosili? W każdym razie źle by, źle by było, gdybym ja na to jednak nie zareagował. Słuchacze mogliby pomyśleć, że jednak o swoje racje nie walczę. Nie można sugerować słuchaczom i nam tutaj, że tym samym jest wiara w to, że został Sikorski zabity na skutek zamachu albo też na skutek katastrofy, a wiarą w to, czy wybory są przeprowadzane w sposób uczciwy, czy też nie. Ja bardzo mocno to podkreśliłem w tej wypowiedzi. W demokracji parlamentarnej musi istnieć przekonanie wszystkich obywateli, nie zdecydowanej większości albo jakiejś tam większości, ale wszystkich, że biorą udział w procedurze, która jest czysta, która jest uczciwa. W momencie, kiedy dopuszczamy, że jakaś grupa może mieć wątpliwości, to mamy naprawdę bardzo duży problem i podkopujemy podstawy ustrojowe. Tak? To jest rzecz najświętsza w demokracji. Ale ja bym chciała, żebyśmy nie mówili, mamy bardzo mało czasu. Ale musimy o tym, pani redaktor. Tak, ale o tym akurat trzeba mówić, dlatego że to jest naprawdę rzecz bardzo, bardzo istotna. Oczywiście. Ja się zgadzam ze wszystkimi głosami, które mówią, że to trzeba zbadać. I to na pewno trzeba zbadać. Natomiast przechodzenie, zostawienie tego w rękach wyłącznie sądów i prawników nie jest... I ja tutaj oczywiście mam wrażenie, że całe nasze środowisko ma poczucie, że tym razem jednak... trzeba wykonać jakąś pracę i są już podejmowane, chcę od razu powiedzieć, pewnego rodzaju inicjatywy, które mają zresztą... To znaczy? Środowisko, jest kilka listów, które powstały, my się spotykamy, rozmawiamy o tym, chcę państwa zapewnić, to oczywiście musi nabrać, ale w mediach też słychać przedstawicieli naszego środowiska, którzy mówią, że trzeba w tym akurat przypadku coś z tym zrobić i poznać dokładnie. I ja widzę, że po stronie polityków też jest, przynajmniej części, jest przekonanie, że to jest jednak o krok za daleko i że jesteśmy w takim momencie, gdzie naprawdę tą bardzo, powiedziałbym, taką kruchą materię możemy bardzo łatwo zniszczyć i naprawdę podkopawszy raz to zaufanie do wyborów u dużej części obywateli, możemy mieć bardzo duże problemy, a jednak jest to to jest jedno z największych moim zdaniem osiągnięć ostatniego 25-lecia, że do tej pory jednak nie mieliśmy wątpliwości co do tego, że wybory są tym mechanizmem, który w sposób legalny, czysty, uczciwy powoduje alternację władzy, przekazywanie jej z rąk do rąk i tak dalej, i tak dalej. O tym można długo, ale... Ale mam nadzieję, że z drugą turą wszystko będzie w porządku. Ciekawe jest to, o czym nie możemy porozmawiać, bo nie wiemy, co się zdarzyło w Olsztynie, nie wiemy, co się zdarzyło w Radomiu. W Ciechanowie. Ale Radom był o tyle ciekawy, że zarówno prezes Kaczyński, jak i premier Kopacz, pomimo swojej niedyspozycji głosowej, w piątek pojechali właśnie do Radomia, do tego bastionu PiSu. I dlatego to jest takie interesujące, czy udało się tam PiSowi utrzymać władzę, czy nie. No to się okaże dopiero. Natomiast ja jednak uważam, że powinna być teraz to, co mówili profesorowie. Właściwie trzecia tura wyborów rzeczywiście, czyli tura, która polega na liczeniu głosów, bo to, co zaprezentowała pani europoseł, świadczy o kompletnym niezrozumieniu mechanizmów demokratycznych. To znaczy... niezrozumieniu, że nie chodzi tutaj o fałszerstwa. Już zaczynam żałować, że nie chodzi tutaj o fałszerstwa typu, że ktoś dosypał. To nie jest rok 47, tak powojenne wybory, tylko tutaj chodzi o jakiś, po pierwsze, fundamentalny bałagan. I ten bałagan oczywiście musi znajdować jakby wyraz w tym, że wyniki niedokładnie odpowiadają strukturze głosów, ale oprócz tego dochodzi ten wielki problem, który się nie da prawnie wyjaśnić. Tutaj się zgadzam z profesorem Cześnikiem. To znaczy z tymi głosami nieważnymi. Szczególnie, że w pewnych regionach, jak Mazowsze, ilość głosów nieważnych jest zadziwiająco wysoka w stosunku na przykład do lubelskiego. Nie możemy założyć, że w Mazowieckim czy Wielkopolsce są ludzie mniej poinformowani czy głupsi niż w lubelskim. No, tego założenia przyjąć nie mogę. Więc moim zdaniem to należy się bardzo uważna analiza i mam nadzieję,